Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Bize laf attınız. İktisatta kazan kazan olmaz diye. Yok, sizden bahsetmiyorduk. Yanlış anladık. Hiç düşünmedik sonrasında ne geleceğini hakikaten. Hakikaten başımıza bunu, ya biz bu yayınları keselim. Aramızda konuşuyorduk zannediyorduk. Ya. Yani oluyor mu diyorsunuz? Yaparsak bir konuda ikimiz de tek başımıza yaptığımızdan daha iyi bir duruma geçersek kazan kazan olmuyor mu? Yani birimiz çıkar ortaksa sorun yok. Ama çıkar ortak değilse genelde hani bu kazan kazan formülü ortaya çıkıyor ya. Demek ki bir taraf daha fazla kazanıyor olmalı en azından. Şimdi hayır, bir taraf daha fazla kazanabilir ama her iki taraf da kazanıyor olabilir. Yani ben kendi başıma 10 yaratıyorum. Siz 10 yaratıyorsunuz. Bir araya gelince ikimiz de daha fazla yaratıyoruz. Ama ben 17, siz de diyelim 14 yarattınız. Sizin yarattığınız daha az, ben daha çok kazanmış oluyorum. Doğru, ama ikimiz de işbirliği yapmamaya oranla kazanmış oluyoruz. Sonraki aramızdaki bölüşüm problemi. Kazancı nasıl bölüşeceğiz problemi. İki şey, yani bir tanesi zaten takılmak için açtım bu konuyu ama ikinci nokta da iktisatçıların ya da siyaset bilimcilerin, ki bu konu siyaset biliminde de ortaya çıkmıştır, hiç kullanmadıkları şekilde genişletildi bu kavram. Sanki her olay kazan kazanla bitebilirmiş gibi. Öyle bir şey yok. Evet, bu çok önemli. Belki de konuyu buradan getirebiliriz. Evet, bugün, evet. Onun için zaten laf açtım. Yani Kopenhag'ın, evet. Kopenhag zirvesinde, iklim zirvesinden umut verici yanlar da var mı sorusunu da biraz tartışalım, evet. Diye. Obama'nın önümüzdeki önemli toplantılarda bu şeyini artırabilir mi? Elde ettiği, ne söyledikleri bazı kazançları diye. Şimdi Obama'dan yalnız bir itiraf gelmiş. Kopenhag iklim zirvesinde dünyanın hayal kırıklığı justified'dir diyor. Haklı çıkmıştır şeklinde, evet. Bir açıklama yapmış. Peki deminki şeye dönersek, ben ilginç bir yazı geçti elime. Jayati Ghosh. Ha, Ghosh. Önemli biri midir? Evet. İktisatta, yani şeyde, Jawaharlal Nehru Üniversitesi'nde, evet. Yeni Delhi'de, evet. Bir şeyin başında, evet. Ekonomi profesörü. Onun çok ilginç bir yazısı yayınlandı Guardian'da. Ve ekolojik emperyalizmin ötesinde başlığını taşıyor. Yani iklim değişikliği sadece zenginlerle yoksullar arasında bir mücadele değildir. Ekonomik büyümeyle, tamamen ekonomik büyümeye yönelik bir anlayışın, yani onunla obsesyon haline getirilmişse bunun sonuna geldiğimizi, çıkmaz sokak olduğunu gösterir diyor. Ve tam da demin konuştuğumuz konuda yazmış, şöyle diyor: optimistler bu sorunların, ya hangi sorunlar olduğunu da söylemeliyim, yani Kopenhag zirvesinde temelde böyle köklü bir değişiklik umudu gelmedi. Hatta dünya liderlerinin yeterince sorunun derinliği ve boyutu hakkında sahip olduğunu da ortaya koyan bir şey çıkmadı, ama bu da şaşırtıcı değildi. Çünkü yani iklim meselesinde kesinlikle sürdürülebilir olmayan bir süreci durdurmak ya da tersine çevirmek için de hiçbir şey, amaç belirtilmiyordu diyor. Şimdi optimistler diyor, iyimserler problemlerin win-win, yani kazan kazan sonucuyla her konuda, işte biraz önce senin de tam da söylediğin gibi, her konuyu optimistler bu şekilde çözülebileceğini söylüyorlar. Kazan kazan formülüyle ve yeni teknolojilerin, yeşil büyümeyle böyle bir dematerialized output demiş. Yani maddeden arıtılmış mı, nasıl tercüme, evet. Edeceğiz bilmiyorum. Yani büyümenin aslında çevre sorunlarının üzerinde daha az etki yaratarak mümkün olacağını söylüyorlar diyor. Fakat böyle bir umut, Jevons paradoksu dediği, yani 19. yüzyıl İngiliz iktisatçısı William Stanley Jevons'a atfen söylenmiş. Bunun mümkün olmayacağını söylüyor. Yani output'un, çıktıların sürekli büyümesi verimlilikteki bütün şeyleri, hem maddi mallarda hem de enerjideki verimliliğin, verimlilik artışından daha fazla olur diyor. Diyormuş Jevons. Output'un, yani çıktı diye mi çeviriyoruz da output'u, evet. Onların büyümesinin. Dolayısıyla da yani biz gerçekten bir kazan kazan çözümü istiyoruz ama bu mevcut ekonomik paradigma üzerinden yapılamaz diyor. Yani daha çok daha insancıl ve demokratik alternatifleri aynı zamanda da çevresel bakımdan, çevre bakımından sürdürülebilir bir takım formüllere ulaşarak ancak mümkün olduğunu göstermemiz lazım. Aksi takdirde bu sürekli büyümeye dayalı yöntemle bu işin çözmemiz bana mümkün görünmüyor diyor. Bir de John Bellamy Foster diye birisinden bahsediyor. Onu yeni çıkmış bir kitabı çıkmış. Yani o kitaba yaptığı atıfta da diyor ki yani doğa ile toplum arasındaki metabolizmanın rasyonel bir şekilde yeniden düzenlenmesi, örgütlenmesi gerekiyor ve sadece iklim değişikliği değil bir dizi başka çevre sorununa da yönelik olarak yapılmalı. Yani şu anda insan türlerini insan türü üzerindeki büyük tehlikenin sadece doğal çevrenin kısıtlamalarından değil aynı zamanda da tamamen alt üst olmuş bozuk bir sosyal sistemden ve kontrolden çıkmaya başlamış artık. Tümüyle sosyal sistemin de kontrolden çıkmasından, özellikle de Amerikan emperyalizminden kaynaklandığını söylüyor. Emperyalizm de bu işin içine nasıl giriyor? Şöyle, yani sermaye bütün ekolojik sınırları da, biyosfer seviyesindeki bütün ekolojik sınırlara karşı aşılamayacak bir şeyin peşinde. Yani coğrafi genişleme ve sömürünün mekansal tespitinin ötesine geçmiş durumda. Yani ekolojik bir emperyalizmden bahsediliyor. Yani sistemin merkezinde sürdürülemez bir büyümeden, yani sürekli olarak ekoloji aleyhine, ekolojik çözülme periferinin, yani çevrenin ekolojik bakımdan çözülmesi pahasına yapılıyor. Bu da bir dizi gezegen boyutundaki ekolojik çelişki yaratıyor. Bütün biyosferi de tehlikeye düşürüyor diye yazmış. Yani böyle bir şey, bir şey obsesyonundan kurtulmamız gerekir demiş. Büyüme tutkusundan, yani sadece kapitalist karların artırılmasına yönelik ve çok daha rasyonel bir toplumun, daha rasyonel insanla doğa arasındaki ilişkinin de çok daha dengeli bir şekilde kurulmasına yönelik bir sistem önerisi var diyor. Ne diyorsun? Yani son cümleye katılmıyorum. Öyle bir öneri yok. Olsa iyi olur diye temenni var. Evet. Yani o nokta önemli bir şey. Çünkü bu, eğer öyle bir şey olsaydı bu Kopenhag önemli olmazdı. Yani düzeltmeler yapalım. Mevcut bir kuralı şeyimiz var. Çerçeve oluşturduk. Ufak tefek eksiklikleri var. Düzeltelim. Ne yazık ki o noktada değiliz. Şimdi bak, anımsayacaksın. Kofi Annan zamanında Birleşmiş Milletler bu küresel kamusal mallar kavramını ortaya attı. Evet. Ve bunların en önemlisi de çevre. Tabii bir şey de var. Hani hangisi daha önemli belki doğru laf değil. Barış var filan, her şey var. Ama şu bu çevreyi düşünelim. Ne demek? Bundan bütün insanlar, henüz doğmamış olanlar bile etkileniyor. Ve bir kişinin etkilenmesini engellemek de mümkün değil. Yani sen biz çevreyi düzelteceğiz ama Hasan hariç, o kötü çevrede yaşasa değil. Çünkü dünyayı düzelttiğiniz zaman Hasan da yararlanacak. Bu kamusal malların özellikleri de böyle bir bütün toplumu içeren bir kaynak dağıtımı, bütün toplumun tercihlerini göz önüne alan bir kaynak dağıtımı Dikkat edersen burada toplumda daha doğmamış olanlar var. Bu çok önemli. Onları gerektiği için bu piyasada çözülebilir bir şey değildir deniyor. İşte ta bu 1919'lara falan gider Lindahl diye İsveçli büyük iktisatçının ortaya attığı görüşlerle o zamandan bu zamana üzerinde uğraşılan çeşitli modeller geliştirilen bir konu. Şimdi burada üzerinde durmamız gereken en önemli nokta bütün bu tartışma sırasında ne söylenmek isteniyor? Yani işte emperyalizm deniyor, kapitalizm deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Bu mekanizmada ne yanlışlık var özünde? Yani uygulamada bir yanlışlık olabilir ama o her mekanizma için geçerli. Şimdi özünde bu ele aldığımız konu açısından şu nokta şu. Ben bir iş yapmak istiyorum. Üretim yapacağım bir şeyde. Amacım ne? Ben kar etmek istiyorum. Değil mi? Evet. Yani benim tek şeyim bu. Evet, bana işte yasalara şey yapma, ters düşme falan gibi onları da biliyorum. Yani suç teşkil edecek bir şey yapmıyorum. Kalanını yapıyorum. Şimdi o noktadan itibaren benim bütün hareketlerimi şekillendiren yasalar ve kar arzum, kar hırsım. Ve suç teşkil etmemek kaydıyla ya da kabahat teşkil etmemek kaydıyla ben karımı azaltacak bir şeyi yapmaktan kaçınırım. Şimdi bu bir birinci nokta. İkincisi, ben işte şu yaşta bir insanım, şu kadar yılda yaşarım. Yani benim ufkum o kadar. Benim şirketimle ilgili de belki yani biraz daha uzun bir şey düşünebilirim ama o da o kadar. Gelecek nesilleri düşünme sorumluluğu olan biri değilim. İnsan olarak başka bir konudan bahsediyorum. Yani belki de çok derin felsefi görüşleri olan bir insandır, düşünüyordur. O ayrı. Ben konumu itibariyle söylüyorum. Yani o şirketi kar etmek için kurmuş olan kişi ya da kişilerden birinin ne beklediğini ve o şirketle ilgili alacağı kararlarda onu motive eden temel konuların ne oldu? Şimdi böyle baktığımız zaman gelecek nesillere ne devralıyorum onun gündemine girmiyor pek. Evet. İşte bu yüzden bu olayı biz tümüyle piyasaya bırakırız, kar arzusuyla hareket edenler bunu düzeltir şeklindeki açıklama ikna edici olmuyor. Yani muazzam bir kuşaklar arası adaletsizlik probleminden bahsediyoruz. Bunu da mevcut piyasa mekanizmaları ya da mevcut siyasetçilerin çözümünü... Hayır, siyasetçilerin durumu değişik. Şimdi siyasetçilerde de değişiklik var. Şimdi siyasetçiyle benim aramda bir fark olması lazım. Şöyle bir şey, ben iş adamıysam kendi işimi düşünürüm işte filan falan. Ama siyasetçi devletin alacağı kararları yüzünde belirleyen insandır, değil mi? Evet. Yani şu derecede, bu derecede hükümet var, parlamento var. Peki devlet niye vardır? Devletin önemli vasıflarından bir tanesi ebediyen var olduğunun varsayılmasıdır. Öyle değil mi? Hiçbir devlet ya biz 3 aylığına kurulduk denmez. Yani hep var olacağız diye düşünülür ve insanlar da ona itimat ettikleri için o devletin içerisinde yer alırlar. Bu süreç içerisinde gelecek nesilleri, ülkenin geleceğini, henüz doğmamış olan nesillerin çıkarlarını koruma görevi döner dolaşır devlette kalır. Tekrar söylüyorum, entelektüel katkılar falan tabii olacaktır ama bu konuda karar alabilecek olan devlettir. Niçin? Demin kendime anlattım. Ben geleceği düşünmek için, düşünmekten kastettiğim firmamın kararlarının içine koymak için bir sebebim yok. Benim amacım kar elde etmek. Bu ancak nasıl değiştirilebilir? Devlet der ki tamam kar et, fakat gelecek nesilleri düşünen devletim, devlet olarak ben sana şu şekilde bir kural daha konuyorum. Mesela çevreyi kirletirsen sana ceza yazarım. Şimdi ne demek oldu? Çevreyi kirletmem bana bir kısıt olarak geldi. O kısıtın ihlali işte ya suç oldu, ya kabahat oldu, ya ayıp oldu artık o toplumun da böyle bir mekanizması olabilir. O zaman ben karımı o kısıt içerisinde yaparım. Şimdi burada dünyada belli bir atılım oldu. Yani ya artık bu çevreyi çok mahvettik filan diye başlandı. Ama bu olayın küresel boyutta olduğu, yani ben buradan kirletirim, atmosfer olayları öyledir ki bu kirletme İstanbul'dan çok diyelim ki Kahire'yi etkiler. E canım bana ne Kahire'den, İstanbul'a bir zararım yok diye çıkabilir misiniz işin içinden? Zaten hem moral olarak, ahlaken de, etik olarak da, hem de aynı zamanda şey olarak da çıkamazsınız zaten. Olay müsait değil buna. Evet, küresel bir olay. Şimdi evet. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Mesela burada aslında adalete, bu adalet konusuna bu kadar dikkatle eğilmemizin ana sebebi, çünkü işte büyük bir, biraz önce sözünü ettiğimiz, kuşaklar arası büyük bir adaletsizlik var. Çünkü biz bu soruna yol açıyoruz, ister kar ister başka sahiplerle diyelim, ama çocuklarımız, torunlarımız ve hatta doğmamış kuşaklar, evet, bunun sonuçlarına katlanmak zorundalar. Evet. Şimdi oysa bilimde gayet net olarak ortada ki daha önceki, bizden önceki kuşaklar bunu bilmiyorlardı kullanırlarken, ama şimdi biz biliyoruz ve mecburuz. Bilim gayet net, temiz enerji geleceğine gitmemiz lazım, ama işte orada da siyasetçiler meselesi geliyor. Şimdi o konuya gelelim. Evet, niye yapmıyoruz? Burada adalet yalnız iki ayrı şekilde gündeme giriyor, ona da dikkati çekeyim. Bir tanesi nesiller arası adalet. Evet. Değil. Ama bir nokta daha var. Çok kirleten var, az kirleten, evet, var. Ya da çok etkilenen var, az etkilenen var. Yani ülkeler, çünkü dünyada bu ulusal devletler var. Yani ister beğenin ister beğenmeyin, dünya bunun üzerine kurulmuş durumda. Şimdi bir de bu noktayı çözmemiz lazım. Çevreyi çok kirletmiş olan Amerika Birleşik Devletleri ve hızla kirletmekte olan Çin. Ve bu kadar etki yaratmayan hangi ülke var bilmiyorum. Ya mesela Tanzanya, evet, sıfır, Tanzanya sıfır mesela. Şimdi bunun tamam, bu işi çözelim. Tanzanya'da Çin kadar ödesin tazminat. Yani bunun için tazminat değil de bunun düzeltilmesi için gerekli masraflara Çin kadar katılsın demenin de fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla bir sorun daha ortaya çıkıyor. Peki gelecek nesilleri de düşüneceğiz, kendimiz de düşüneceğiz. Bunun maliyetinin bölüşümü ne olacak? Şimdi burada iş kritik noktaya orada geliyor. Çünkü maliyetin bölüşümü dediğiniz zaman bu nesillerin ödeyeceği bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi senin anlattığın nokta, üzerinde defalarla durduğun, her zaman Açık Radyo'da gündeme getirdiğin nokta, bu işin böyle pek şakaya gelir tarafı da yok. Yani tamam, anlaştık, çok önemli. İşte önümüzdeki dönemde çalışalım, 20 yıl sonra da bu çalışmalara başlayalım falan deyip gelecek nesillerde buna biraz para biriktirsinler demek, yani mümkün değil, ciddi bir laf değil. Evet, zaman vektörü buna zaman var. Dolayısıyla bu nesil ödeyecek. Şimdi burada ise ben demokrasilerden söyleyeceğim ama diktatörlüklerde de durum aynıdır. Onlar yani değmez onların üzerinde konuşmaya. Şimdi demokraside şöyle bir sorun var. Bir şey vaat ederek iktidara geliyor hükümet. Yani bugünkü nesil, ona oy verenler hükümetten belli bir şey istiyorlar. Ne istiyorlar? Büyük ölçüde kendi çıkarları doğrultusunda bir şeyler yapmasını istiyorlar. Şimdi bu sırada gelip bir şey diyorsunuz ki ben size söz verdiklerimin bir kısmını yapamayacağım. Evet. Niye? Gelecek nesiller için yapacağım. Şimdi burada iki tane tavır ortaya çıkabilir. Bir tanesi, toplum bunu takdir edemez. O zaman der ki bu hükümet beni kandırdı. Tamam mı? O zaman da bu hükümetin iktidarı devam edemez. Bir veya şu veya bu şekilde, yani seçim olur gider. İkincisi ise toplum da bunu bir derece takdir eder. Şimdi derecesini bilmiyoruz. Yani bir dereceye kadar evet, o dereceden sonra da yahu ben batarken bilmem 3 nesil sonra ne olacak benim umurumda mı noktasına gelebilir. Şimdi burada o zaman çok kritik olan nokta ve Kopenhag toplantısının bence olumlu olan yönü, şeyleri, siyasileri ikna etmesi değildir. Sen oradaydın, salonun içi ve dışı arasındaki farkı hepimizden daha iyi anlatırsın. Ama siyasiler değil, esas böyle bir olayın olduğuna toplumların dikkatinin çekilmesi önemlidir. O zaman bir gün bence Amerikan Devlet Başkanı Obama böyle bir siyasetçi olarak düşünebilir. Dönüp gelip topluma döndüğünde bir miktar fedakarlık istediğinde, ha şunu diyordu ve bu hakikaten ciddi bir sorundu, Ben de öğrenmiştim. E ne yapalım? İşte 5 dolar daha fazla vergi verdi diyor ama bunda haklı diyenlerin çoğunlukta olmasını sağlamak lazım. Ben o bakımdan bakınca Kopenhag toplantısının olumlu bir başlangıç yarattığı kanısındayım. Evet, burada yalnız bir iki sorundan da bahsetmemiz de mümkün. Yani müsaade etsen onları tabii da söyleyeyim. Yani burada siyasetçilere düşen sorumluluktan bahsederken belki bir ufak şey daha eklememiz lazım. O da şu, yani müthiş bir lobi hareketi var. Şimdi yani normal olarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sorunu çözmesi beklenen en büyük ekonomi de o filan. Biliyoruz bunların hepsini. Orada lobiciler bütün bu konudaki yasama faaliyetlerine etkili oluyorlar. Yani kamunun çıkarlarına yönelik olarak düzenlenmiş bir kanun çıkartmak yerine, işte biraz önce bütün konuştuğumuz haklı gerekçelerle, onun yerine özel çıkarları, yani bu işten para kazanmayı, kar elde etmeyi, hırsını elde eden şirketlerin 2500 kadar lobicinin faaliyet gösterdiği bir Washington'da, başka ülkelerde farklı türde oluyordur ama Amerika'da böyle, bütün süreci etkilediği bir durum çıkıyor. Şimdi mesela buna bağlı olarak şunu da söylemek istiyorum. Bir iyi denilen bir açıklama şeyden geldi işte. Önce Hillary Clinton, sonra da Obama söyledi. Amerika Birleşik Devletleri yılda en yoksul kesimler için 100 milyar dolarlık bir para koyalım ortaya dediler. Aslında bu bir hayali para, çünkü pek olacağını ben düşünmüyorum mesela. Amerika Birleşik Devletleri'nin buna düşen payı, atmosfere atılan, boca edilen karbondioksit oranıyla bir şey yapıldığı zaman, hesaplandığı zaman %27'si oluyor. Yani bu 27 milyar yılda dolar Amerika'nın katkıda bulunacağı anlamına geliyor. En yoksul ülkelerin iklim değişikliğinden etkilenmesine karşılık. Peki bunun olabileceğini düşünüyor muyuz? Yani ben de sana sorayım. Yani Kongre yılda 27 milyar dolar çıkarıp verecek mi yoksul ülkeler için? Buradaki tehlike şu gibi geliyor bana, Cem Sensin de bunu söylüyor. Yani en yoksul durumda olan ülkeler, ya bu da çok iyi para, artık vazgeçmeyelim, direnmeyelim, bir anlaşma yapalım tehlikesi var. Belki alırız bu parayı diye. Bir anlamda bir küçük rüşvet oluyor ve halbuki amacımız aslında sorunu çözmek olmalı, diyor Hansen'da. İnsanları satın alıp biraz daha öteye atmak değil. O da karbon emisyonlarının gerçek anlamda düşürülmesi ve kömürün, mesela işte karbonun fiyatlandırılması filan diye de devam ediyor. Şimdi bir şey hatırlatayım. Yine Amerika'dan söz ettiğimize göre oradan bir örnek vereyim. Amerika 2. Dünya Savaşı sonunda çok büyük bir yardım paketi açtı. Marshall yardımı. Marshall. Çok büyük bir paketti. Amerika'ya kaça patladı bu? O paket kadar mı? Amerikanlığın ürettiği mallar satıldı, verildi bu yolla. Evet. Amerika'da istihdam yaratıldı. Yani askerden dönen çocuklar, gençler, değil mi? Askerlik bitti. Milyonlarca asker vardı Amerikan ordusunun, 3 milyon falan. Bu askerler döndü geldi, iş bulacaklar. Bu iş, Marshall yardımı Amerika'da da istihdam yarattı. Sonuçta o ekonomi gelişti. Amerikan ekonomisi büyüdü. Marshall yardımı yoluyla da malları devlet finanse etmiş oldu. Kamu harcamaları yoluyla ekonomide canlılık yaratıldı. Sonunda maliyetini düşünürsek Amerikan ekonomisine, hesaplarsak, tabii hesaplamadım ama rakam olarak görülenin çok altında bir rakam çıkar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir hata yapar, İşte o ülkelerin cebine para koyarsa, tabii tam bir deli saçması olur. Söylenen şey de bu sonucu yaratır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkelerin sanayileri veya diğer tesisleri için uygun teknolojiyi geliştirip, evet, o teknolojiyi aktardığını düşündüğümüz zaman, transferi, bugün Amerika'nın karşılaştığı temel bir sorun olan istihdam sorununa çözer demiyorum. O iddialı olur. Ama önemli bir katkısı olur. Ve Başkan Obama'nın programında temel maddelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla olayı böyle düşünmek lazım. Kesinlikle. Bu yüzden de kongrenin ne karar alacağı şuradan önemli. 27 milyar dolarlık bir katkıda bulunacağız. Bu katkı şu şekilde olacaktır. Kendi malını satması biraz normaldir ama tabii yani bir mal var da onu İtalyanlar daha iyi ürettiyse onun da alınmasına olanak sağlayabilir. Ama hiçbir şekilde bu alan dışında, bu şekilde çevre sorunları dışında kullanılmasına bu kaynağın izin vermeyeceğiz şeklindeki bir uygulama. Dediğim gibi Amerika'nın tarihinde var yani başarılı da oldu. Yani ufak tefek kusurları olmuştur onu boş verelim. Yani bu yapılabilir. O yüzden yani olmaz dememek lazım. Bir noktayı daha söyleyeyim. Şimdi biz oyun teorisinden siz bahsettiniz biraz evvel. Onun için oyunlarda şöyle bir şey vardır. Bir defalık oyun vardır. Oynarsınız sonuç çıkar. Bir de oynarsınız bir sonuç çıkar. O sonuca dayanarak ikinci bir oyun oynanır. Ondan sonra üçüncü bir oyun oynanır. Bu ikisinin mantığı arasında ve sonuçlar arasında büyük farklar vardır. Oyun teorisi bunları inceleyen alandır zaten. Şimdi biz Kopenhag'ı bir defalık bir olay olarak kabul eder durursak sonucu başarısız diye yorumlamak kolay. Yani kolay demeyeyim de hak verici epeyce şey var. Ama şöyle düşün. Sadece bir mantık. Bundan evvelki G20 toplantısında ne karar alındı? Dedilendi ki Kopenhag sonuçları ışığında G20 Maliye Bakanları olayı inceleyecek. Ne yapılabileceği konusunda bir rapor hazırlanacak. Ve ilk G20 toplantısındaki yılda iki kere falan toplanıyorlar değil mi? G20 ülkeleri bunu efektif hale getirecek, G20 kararı haline getirecek ve ondan sonra da IMF'ye başvuracak bu konuda işte daha teknik çalışmalar yapasın diye. Tabii bu IMF'nin teknik çalışma dediğim şey işin iktisadi yönüyle ilgili yoksa çevre işlerine IMF karışacak değil. Şimdi olayı böyle düşünürseniz biraz arkasında başka bir mantık çıkıyor. Bakın G20'de İşte 20 değilse bile 20'den 21 midir nedir öyle birkaç ülke var yani diğerleri yok. Ama Kopenhag'da bütün ülkeler temsil edildi. Kopenhag'dan sonuçta bir uzlaşma çıktı ama uzlaşma nedir? Bu olay ciddi bir olaydır ve buna karşı tedbir alınmadır. Tedbirin somutlaşması açısından ne karar çıktı? Bu uzlaşmanın içinde ne var? Deniyor ki ülkelerin işte bu karbonla salımı ile ilgili teklifleri işte galiba Ocak ayı içerisinde değil mi? Evet. Bir somut bir rakama bağlanacak. Bu önemli. Ondan sonra bu bilgileri alan G20'nin maliye bakanları ki sonuçta G20 içinde Çin'in ve Hindistan'ın olduğunu da hatırlatayım. O önemli. Evet yani Çin'de... Brezilya var. Ve gelişmiş ülkeler var. Evet. Bir de bu arada bizim gibi ülkeler de var ama var olmamızda olmamız arasında farkında olduğunu ben anlamış ben değilim. De. Amerika'nın baş başa o dürüst bir anlaşmaya varmaları halinde böyle bir Marshall tipi şey çıkabilir tabii ama tabii umut kırıcı olduğu söylenebilecek önemli bazı görüntüler de var. Mesela Kanada'dan daha yeni dünyanın en kirli, en enerji yoğun, intensif şeyi olan kaynağı olan bu tar sands dedikleri işte kumullardan çıkarma şeyinde de petrol boru hattı anlaşmasını daha yeni yaptı Amerika Kanada ile Alberta'da. Bu da çok tabii iyi niyet göstergesinin dışında bir şey oluyor bence. Şimdi bir şeyi unutmamak lazım. Bu anlaşmanın muhtemelen uzlaşısı bundan 3 yıl evvel yapılmıştır. Yani olayların bir de böyle gecikmeli olarak gidişi evet. vardır. Bu ne kadar realize edilir? Ayrı bir konu. En basitinden bir şey söyleyeyim. Alberta'da çıkıyor değil mi? Alberta'da. Evet. Peki Alberta'ya yılda 100 milyon turist gelse o iş ve tek şartları da kardeşim böyle sağdan soldan garip garip şeylerin dumanların püskürdüğü bir yerde turizm olmaz derse Albertalılar herhalde bunu reddederler değil mi? Orada da eyalet üzerinde oy da verebilirler. Yani zaman içerisinde bu tür her ihtimale karşı yapılan anlaşmaların öldüğünü de gördük. Yani gerek kalmadı. gibi şeyler. Tabii ben işin iyimser tarafını söylüyorum. Yani kötümser tarafı da olabilir. Ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. Kopenhag'da alınan karar bir alt uzlaşı, pardon karar değil uzlaşı, olayın bir alt sınırını çizmiştir. Ve üstünde serbest bırakmıştır. Yani yarın öbür gün G20 bağlamında Çin, Amerika, hep onu örnek veriyoruz yani şart değil. Bu iki ülke önemli olduğu için. Bu iki ülke daha iyi bir anlaşma yapmaları halinde tekrardan bütün dünya ülkelerine dönmeleri için bir sebep yok. Çünkü o yol açık. Evet. Bu böyle bu noktada uzlaşabiliriz. Tamam. Olur mu olmaz mı göreceğiz. Göreceğiz evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.